На хвалях радыё «Свабода» гучыць перадача «Вольная студыя». Пры мікрафоне Міхась Шыскобла і сёння мой госць паэт Сергей Законнікаў. А тэмай гутаркі будзе дзень беларускага пісьменства і друку, які сёлета праходзіць у Хойніках. Спадар Сергей, дзень беларускага пісьменства ўпершыню адзначаўся ў 1995 годзе і ініцыяваны быў тагачасным міністэрствам культуры і друку. Такім чынам, сёлетні дзень ужо 15-ты па ліку. Як вы лічыце, ці з'яўляецца гэты дзень пісьменства нацыянальным святам, якім ён і задумваўся ад пачатку? У маім уяўленні на сёння свята беларускага пісьменства уяўляе сабою набор нейкіх мерапрыемстваў, якія праводзяцца дзеля галачкі, ніяк не ўплываючы на агульную культуру народа. І гэта ж можна спакойна, кажуць, гэта ўбачыць кожны раз, кожны год, калі праводзіцца гэтае свята. А ўвогуле, ці засталіся ў нашай краіне нацыянальныя святы? Нацыянальнага такога свята я нешта не магу прыпомніць. Якое б мы маглі назваць з вамі, вот, без усякіх агаворак, абсалютна такім натуральным нацыянальным святам. Вернемся, аднак, да пісьменства. Вось у сённяшняй Беларусі беларускі пісьменнік гэта хто? Раней такія вызначэнні пісьменніка былі такія афарыстычныя, скажам, пісьменнік это інжынер чалавечых душ, або як гаварыў Мікіта Хрушчоў, які любіў розныя такія афарызмы, ён, значыць, гаварыў так: пісьменнікі это артылерысты, они прачышчаюць путь пехоце. Образна говоря, прачышчаюць мазгі. Дык вось пісьменнікі сапраўды вялікая маса пісьменнікаў у Савецкім Саюзе яна сапраўды прачышчала мазгі. Яна праводзіла тую прапаганду ў сваіх творах, якая была патрэбна ўладзе. На сённяшні дзень я хацеў бы сказаць так, што голас пісьменніка, як гаварыў класік паэзіі, тоньше піска, таму што яго практычна ў нашым грамадстве не чуюць. Пісьменнік ўжо зараз не выконвае тую ролю, якую ён выконваў раней. Зараз роля ягоная такая. Я практычна вот хачу сказаць, што практычна сёння ўсё пабудавана на руху душы чалавека. Дзяржава забяспечвае вальготнае жыццё свайму праўладнаму саюзу пісьменніку. Там ёсць і пасады, там і выдаюць кніжкі, нават пра сябе альбомы выдаюць і так далей, і так далей. Гэта адзін бок справы. Гэты незалежны наш саюз пісьменнікаў якраз трымаецца толькі на сваіх душэўных парываннях, на тым, што чалавек можа зрабіць, што ён адчувае, што ён можа зрабіць у літаратуры. Вось вы кажаце, што голасу пісьменніка сёння амаль не чуваць. Вось я бяру ў рукі газету «Беларуская Ніва» за 14 жніўня і на першай паласе надрукаваны ваш верш. Дарэчы, поруч з партрэтам кіраўніка краіны. Дык выходзіць, што голас ваш чуцён далёка. Дзякуй Богу, што надрукавалі гэты верш. Дарэчы, мне за яго не сорамна, гэта ранні мой верш, які называецца «Хлеб». Толькі чамусьці мне дзіўна, што знята прысвячэнне. Там было прысвячэнне Рыгору Брадуліну, нашаму выдатнаму паэту, майму земляку. А ну чамусьці яно прапала. Тое, што верш надрукаваны побач з партрэтам прэзідэнта, ну што зробіш? Так ім захацелася. Я ад гэтага вялікага гонару не маю. Верш надрукаваны без вашага дазволу? Ну, канешна, як жа ж. Я не ведаў пра гэта. Але ніякіх прэтэнзій да рэдакцыі «Беларускай Нівы», ну хоць бы за знятае прысвячэнне, вы прад'яўляць не будзеце. Я за сваю вот сённяшнюю бытнасць 2002 года, калі быў звольнены з работы, я за гэты час пераканаўся, што мае звароты і пісьмовыя шматкроць, і там іншыя звароты і вусныя, яны ніколі не прыносяць ніякога пазітыўнага зруху. Пад той прычыне, што ў нас сёння прывыклі не звяртаць увагу ні на якую просьбу, ні на якую крытыку, ні на якое слова, якое падказвае, як лепш зрабіць. Давайте вернемся ўсё ж да нашай галоўнай тэмы. І сёння менскія кнігарні мала чым адрозніваюцца ад маскоўскіх. Тое і не дзіва, паводле афіцыйнай статыстыкі, 95% кніжнай прадукцыі ў нашых кнігарнях завезеная з Расіі. Як вы лічыце, гэта недальнабачнасць нашай улады ці спланаваная ёю кнігавыдавецкая палітыка? Мне здаецца, зноў жа, будзем адпіхвацца, ці, як кажуць, танцаваць ад печы, будзем танцаваць ад мовы, ад нашай мовы. Я 100 разоў паўтараў, што без адраджэння і развіцця нашай беларускай мовы, якая адзінае можа згуртаваць і павесці наперад беларускі народ, нічога ў нас не будзе. З моваю сёння у нас у дзяржаве паступаюць вельмі цынічна. Давайце ўспомнім, Міхась, адну рэч. Недаўна па ўсіх сродках масавай інфармацыі афіцыйных у нас у дзяржаве прайшло тое, што ў Латвіі адкрылася беларуская школа. Туды завозяцца падручнікі, дапаможнікі, яна клопатам будзе агорнута гэтая школа. Што гэта такое? У Латвіі мы адкрываем школу, робім для яе ўсё. А што робіцца ў нас дома? Як дома мы адносімся да беларускай школы? Калі на сёння ні ў адным абласным цэнтры няма беларускіх школ, а ў сталіцы ёсць, па-моему, ёсць дзве, так? Ну і там гімназія яшчэ. Значыць, мы бачым абсалютнейшы цынізм чыноўнікаў. Калі недасведчаны нейкі чалавек, неадукаваны, нешта робіць не так, я яму магу прабачыць. Ён проста нічога гэтага не ведае, што трэба рабіць. Но чыноўнікі, якія выдатна ведаюць і на сёння знаходзяцца і ў адміністрацыі прэзідэнта, і ў іншых структурах уладных, яны выдатна ведаюць, што яны робяць. Яны ведаюць всю сітуацыю, што творыцца, і яны гэта робяць, вот такое знішчэнне нашай нацыянальнай мовы, то гэта нічым іншым я не магу назваць як цынізмам. Так як там, раней я гаварыў пра нацыянальнае свята, пісьменства беларуска, там прафанацыя ідзе. Прафанацыя – гэта свята, якое сапраўды павінна было б выліцца ў агульнанароднае. Перадача «Вольная студыя» гучыць на радыё «Свабода». Я Міхась Скобла. І ў дзень беларускага пісьменства і друку пра справы кніжныя і выдавецкія мы гутарым з паэтам Сергеем Законнікавым. Нядаўна пачаў працаваць яшчэ і мытны саюз. Наўрад ці ва ўмовах гэтага мытнага саюзу беларускія кнігавыдаўцы змогуць вальней дыхаць. Увогуле, ці выжыве беларуская кніга вось у гэтай катастрафічнай сітуацыі? Ну, тут ёсць розныя погляды. Ёсць такія запісныя аптымісты, якія заўсёды кажуць, што нічога страшнага, наша і мова, і наша кніга беларуская выжыве і так далей. Я прытрымліваюся іншага. Я, калі заходжу сёння ў нашай кнігарні, вот і ў сталіцы, і бываючы і ў абласных цэнтрах, і ў раённых, заходзячы туды і бачучы там нейкі куточак, мізэрненькі куточак беларускай кнігі, я, канешна, ад гэтага ў захаплення не прыходжу. У маім райцэнтры наогул закрылі кнігарню. І калі я спытаўся ў землякоў: «Дарагія, а дзе ж кнігу ўзяць людзям?» Ну, ідзі ў універмаг. Пайшоў я ў універмаг. У універмагу там закутак, у якім няма кніг, там некалькі альбомаў ляжыць, партрэты прэзідэнта, ну і так далей. Вось усё, што засталося ад беларускай кнігі ў гэтым райцэнтры. Гэта ўсё я сустракаю, канешна, вельмі песімістычна. Калі мы так будзем адносіцца, і будзе ў нас толькі 5% ва ўсім аб'ёме кніжнай прадукцыі, толькі 5% гэта прадукцыя наша, беларуская, то што ж будзе далей? І я ўспамінаю нават 92 год. У 92 годзе была сустрэча з кіраўніцтвам рэспублікі нашых беларускіх пісьменнікаў. Мы тады паднімалі гэту сітуацыю і гаварылі, што калі ў нас склалась такая сітуацыя, што ў нас все-таки запалонена это ўсё рускай прадукцыяй кніжнай, то трэба, каб гэтыя выдаўцы абкладаліся нашай дзяржавай падаткам. І гэты падатак, там невядома колькі працэнтаў, ну 3, там 5%, каб ён ішоў на развіццё выдання беларускай кнігі. Але гэта тады не было зроблена. Не было зроблена. Ну а на сённяшні дзень нават знакаміты Мураўёў, вешальнік, у плане знішчэння нашай мовы не зрабіў столькі, колькі зроблена за апошнія 15 гадоў. І я вам скажу, што тое, што зроблена супраць нашай мовы і культуры вот за гэты час, за апошні, тое, што мы сёння гаворым, некаторыя ў нас знаходзяцца нават інтэлігенты, якія гаворыць: «Ну а што ж там такога? Мы ўсё-такі, дзякуючы гэтаму, мы выжылі, мы не памерлі з голаду, што значыць нас Расія тут карміла, і трэба Расіі быць удзячным і на яе не злавацца, што тут значыць русіфікацыя ідзе ў нас у нашай краіне». Не, братцы мае, я вам во што скажу. Усім грамадзянам Беларусі 52 мільярды грошай, 52 мільярды даляраў, пра якія гаворка сёння ідзе, якія Расія нам дала, як бы, яны не каштуюць таго, каб знішчаць сваю мову і культуру. Калі мы за 52 мільярды прадаем сваю мову і культуру, то, прабачце, што мы за народ? Вот маё наступнае пытанне акурат і пра народ. Вы ведзяце ў газеце «Свабодныя новасці» сталую рубрыку пад назвай «Пункт гледжання». Газета расійскамоўная, вашы артыкулы друкуюцца па-беларуску. Пасху. Чи атрымліваецца у вас праз такую уплывовую даволі трыбуну з цэлым народам гутарку весці і сэрцы мільёнаў падслухаць біцця, кажучы па-купалаўску? Пра мільёны мы нічога не будзем гаварыць, але 26 тысяч тых людзей, якія купляюць гэтую газету, такі тыраж трымаецца ўжо доўга, мне шмат пішуць пісем. Самае цікавае, што пісталярны жанр у нас ўжо як бы з'ехаў на ніз зусім, але шмат людзей мне просто хочуць выкласці на паперы свае думкі, свае нейкія просьбы, і званкоў шмат тэлефонных. Сувязь мне зваротную удаецца, вельмі хорошую мець сувязь з нашымі людзьмі, са ўсімі рэгіёнамі. Вельмі заклапочаны людзі тым, што ў нас няма свабоды слова. Это праўда, это праўда. Людзі вот найперш адчуваюць людзі. Там ладна, эканоміка, тое-сёе, неяк, так сказаць, кажуць, гэта рашаецца людзьмі, хаця бар'ераў ставіцца перад імі шмат, але вот тое, што мы не маем даставернай праўдзівай інфармацыі, што ў нас няма свабоды слова, што не даюць нашым незалежным СМІ развівацца, гэта вельмі трывожыць людзей, вельмі трывожыць. І апошняе пытанне, спадар Сергей, паколькі гутарка ў нас адбываецца ў дзень беларускага пісьменства. У вас, я ведаю, дома вялікая бібліятэка. Ёсць бібліяфілы і ёсць бібліяманы. Вы сябе да якой катэгорыі адносіце? Я адношуся да катэгорыі ўсё-такі бібліяфілаў па той прычыне, што я ніколі не ганяўся за нейкімі кнігамі. Я ведаю людзей, у мяне было шмат, якія ўжо адышлі з гэтага жыцця, якія яшчэ жывуць, дзякуй Богу, дай ім Бог здароўя, якія за кнігу могуць, чорт ведае, што зрабіць, каб яе толькі мець у сваёй бібліятэцы. Я стараюся так. Тое, што мне патрэбна, самае патрэбнае, канешне, у мяне ёсць. Я збіраю што? Я збіраю слоўнікі, дапаможнікі, нейкія цікавыя рэчы, звязаныя са словам. Всё это вот, гэтага шмат у мяне ёсць. Менш стаў цяпер купляць мастацкую літаратуру. Сваю, канешне, беларускую я цікаю, навінкі там купляю і так далей, але менш. Менш пачаў выпісваць часопісаў, хаця пастаянна чытаю ўсе тоўстыя часопісы Расіі і іностранную літаратуру, там «Новый мир», «Октябрь», «Знамя». Всё это я прачытваю. Ну і што тычыцца нашага, што ў нас ёсць архэдія, слоў, самае лепшае. Самае горшае не чытаю. Я пераканаўся ў тым, што не варта траціць свой час на всякую пустату. Я стаю гарою за кнігу. Сёння інтэрнэт у нас, так сказаць, стаў богам і так далей. Гэта ўсё добра. Але я кнігу цаню за што? Кнігу можна ўзяць у рукі, адчуць яе цеплыню, перагартаць яе некалькі разоў. У камп'ютары гартаць не атрымліваецца так, як кніжку гартаць. І кніжку, дарэчы, можна нават пакласці сабе пад галаву, як падушку. На хвалях радыё «Свабода» прагучала «Вольная студыя». Гостем яе быў паэт Сергей Законнікаў, а вёў перадачу Міхася Скобла. Да сустрэчы ў наступную нядзелю.